Más sáv. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Modem Idők, a számítógépes műsor, amelyben megpróbáljuk megmutatni az informatika emberi oldalát. Természetesen most is velem van a csapat, Csányi János, a internetjátékház vezetője, aki nem sokára elmondja a mai kérdésünket, Dragon György, illetve Lengyel Roland, valamint Bódi Zoltán, és még többen itt vannak a stúdióban, akikről majd később kiderül, hogy miért is vannak itt. Mondom a telefonszámunkat, 328-85-55-ös, ezen a számon lehet jelentkezni rövidesen a játékunkra. No, de mi a kérdés? A kérdés a következő. Az internet játékházban, ahogy most összeszámoltam, közel 300 játékleírás, fejtörő, táblás, kártyajáték, szabály, képrejtvény, origami hajtogatás található meg. Nem szóval a más különböző játékos témájú gyűjtésekről kb. 800 oldalnyi terjedelemben. A kérdés pedig az, hogy jelenleg a játékház archívumában hány agytörő feladat van? Most ezt komolyan gondolt, hogy álljanak meg, és számolják össze? Nem, természetesen ott van egy gyűjtő az induló oldalán az archívumnak, ami a játékházban a pince, hiszen hogy más lenne egy archívum, úgyhogy onnan könnyen leolvasható a szám. Az internet játékház címe pedig az interneten a www.jatekhaz.skic.hu. Mit lehet nyerni? Egy kártyaváros multimédia CD-romot, amin a játékház anyaga is megtalálható. Ehhez Dragon György is hozzá akar tenni valamit, így ugye? Tovább multimédiásítsuk a dolgot, a Multimédia Világa című oktató CD-romot, illetve a Virtual Reality Modeling Language, azaz VRML programozásáról szóló gyönyörű kétkötetes művet is meg lehet nyerni. Hűha, remélem kiderül majd később, hogy ez pontosan mi, mert nem biztos, hogy értettük. Viszont a telefonszámot mondom még egyszer, 328-85-55. Lehet jelentkezni tehát a játék megfejtéseivel. És akkor fejezzük be a jövőnéző sorozatunkat, amelyet két műsorral ezelőtt kezdtünk el, mégpedig a magyar cyber jövő, ez a mai témánk, és egy mai aktualitáshoz kapcsolódunk, hiszen ma még tart és holnapig tart Győrben a Network Shop 98 konferencia, amely sorrendben már a 8. ilyen rendezvény. Ott találkoztam Bakonyi Péterrel, az iNézetet programiroda vezetőjével, és a magyarországi hálózati világ jelenéről kérdeztem. Én azt hiszem, hogy Magyarország nagyon Budapest-centrikus, és pont az intelligens város település régió program az, amelyik azt célozza meg, hogy ne csak Budapesten, hanem az egész országban fejlett információs infrastruktúra alakuljon ki. Ez az érdeke az országnak, a külföldi befektetők nem jönnek Magyarországra, ha azokon a régiókon alacsony az informatika fejlettsége, vagy az emberek képzettsége az informatikában. Ilyen egyszerű a képlet, el kell terjeszteni ezt az egész országba, hogy Magyarország a leggyengébb pontja is ilyen szempontból erős legyen, és erre nagyon jó példák vannak, például a Nyíregyháza és környéke, ahol nagyon hamar megvalósult egy ilyen kábel tévére épülő intelligens város törekvés, ahol több ezer internet felhasználó kapcsolódik már a hálózatra. Évek óta beszélnek arról, hogy Magyarországon egy húzóágazat lehetne az informatika távközlés. Vajon el lehet-e azt érni, hogy ez valóban így legyen, és ne csak egy álom maradjon? Én azt hiszem, hogy ez már megvalósulóval van. Ha megnézik, akkor a nagy külföldi multinacionális cégek egyre inkább hozzák Magyarországra a fejlesztő részlegeiket. Az informatikai szakemberek kitűnőek Magyarországon, az infrastruktúra, különösen Budapesten és néhány nagy vidéki városban nagyon jó. És ilyen módon érdemes ide investálni, érdemes idehozni a fejlesztéseket, a munkaerőára ma még viszonylag olcsó, tehát gazdasági és a szellemi oldalról is Magyarország egy vonzó hely lett. Sok nagyon fontos téma került sorra Győrben ezen a Network Shop konferencián. Ezek között talán az egyik legérdekesebb az Intelligens Városok projekt, amellyel kapcsolatban Almási Pál tanár úr, Makói úr, illetve Bódi Antal Nyíregyházáról beszélt a saját városuk fejlesztéseiről. Akkor, hogyha a gyerekeknek a hozzáállására, illetve az ismereteinek a bővülésére gondolok, akkor azt mondom, hogy van értelme. Akkor, hogyha felnőtt társaimnak vagy kollégáimnak a hozzáállására, illetve a ténykedésére gondolok, akkor lehet, hogy úgy érzem, hogy szélmalomharcot vívok. Mert annak ellenére, hogy a város vezetése, a legfőbb vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon egy mintahelyként, egy élenjáró helyként szerepeljünk, a pedagógus kollégáimnál nem érzem ugyanezt a mindent elsöprő akaratot vagy hogy fogalmazzak pontosan, nem is tudom, hogy ezt az érzést, vagy ezt a feelinget, hogy ne ugorjunk neki és csináljuk. Az előadásodban is említetted, hogy Makó 27 ezres település, és évente 500-al csökken a lakóknak a száma. Az intelligens város elsősorban azt jelenti, hogy az emberek, illetve az információ éhes emberek, azok hozzá tudnak jutni a friss információkhoz, könnyen hozzá tudnak jutni a kommunikációban, az elektronikus utakat tudják a hagyományos ügyökre, a biciklire is menjek el megbeszélni helyett, előnyben részesíteni és használni, értelmesen használni, illetve azt jelenti az intelligens város, hogy az értelmiség ott marad, illetve oda jön, mert egy olyan érzése lehet vagy lesz, hogy érdemes dolgozni. Tehát nem csak azért dolgozok, hogy pénzt kapjak érte és eltartsam a családot, hanem valami olyasmit tudok alkotni, ami maradandó és éltet, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak pontosan. Nyíregyháza egy kicsit nagyobb település, mint Makó. Mégis nálatok nem optikai hálózatot sikerült kiépíteni, hanem éppenséggel a kábeltelevíziós rendszerre alapoztátok. Nálatok van valami fajta hasonló jelenség, mint Makón, tehát hogy meg szeretnétek állítani az elvándorlást, illetve hogy kialakítsatok valami fajta ilyen városi virtuális közösséget? Én azt hiszem, hogy Nyíregyháza szerencsésebb helyzetben van, egy kicsit óriás dinamizmussal fejlődik a város. Tehát önmagához képest fantasztikus nagy a fejlődés, mert nyilvánvalóan ez egy relatív dolog. Per pillanat most a 7. legnagyobb város az országban, tehát tényleg nagy városról van szó Magyarország léptékkel. Itt én azt hiszem, hogy az intelligens város hozzájárul ahhoz a dinamizmushoz, ami van a városban. Tehát itt a ilyen mutatókat vennénk figyelembe, hogy a legtöbb fajlagos, a legtöbb bank, legtöbb autószalon, és így tovább, és így tovább. Amiről általában nem tudnak az emberek az országban, hogy Nyíregyháza iszonyúan gyorsan gazdagszik ebből a szempontból. És igazából a Szabinet programban is Nyíregyházának nem csak azért van kitett szerepe, hogy a város és ez majd el tudja tartani a céget, hanem igazából egy olyan örvényt szeretnénk elnyitani, hogy Nyíregyháza város fejlődésére, és azzal itt a kábel TV hálózat, mint egy adott óriási lehetőség, az információáramlás fölgyorsításával magával húzza, vagy magával vonja a megye fejlődését is. Tehát mi az egész megyébe gondolkodunk, amikor a programunkról beszélünk, és igazából a kettő erősíti egymást. Az egész intelligens városban az a ötlet, ez a koncepció, hogy olyan fejtel kell teremteni, ami legalább olyan jó vagy, hát legyek egy kicsit szerénytelen, jobb, mint a nyugat-európai átlag. Este 10 óra múlt 8 perccel, ez a Modem Idők és benne a jövőnéző összeállításunk, amelyben az elmúlt percekben két mintavárosról hallhattak. Makó, amely kisváros, és ahol már egy optikai hálózat működik, és Nyíregyháza, ahol a kábeltévés hálózatra építették ki a városi internethálózatot, és ezt szeretnék megyei rendszeré fejleszteni tovább. De jó néhány más téma is előkerült a Network Shop 98 konferencián. Szóba került például az Internet 2 fejlesztése, aztán olyan érdekes témák is, hogy hogyan jelenik meg a tévé, a rádió és az újságok az internethálózaton, valamint szóba került a középiskolások számára most kiépülő Sulinet program. Nekünk néhány új információnk is van. Például ma esti adat, hogy a 749. iskolát is bekötötték a Sulinet hálózatba. Ma este? Hát 9 órakor beszéltem az illetékes, nem elvtársal, hanem kartársal, és ő közölte ezt a telefonban, ami egyébként nagyon jó, tehát hogy nagyon jó ütemben halad az internet. De a Sulinetbe bekötés. Ez azt jelenti, hogy kicsit hamarabb is elkészülnek. Igen. Hát én viszont azt hallottam, hogy itt előveszem ezt a kis papírkát, amire felírtam, hogy ugyan beérkeztek ezek az úgynevezett tartalmak, amit majd a középiskolások nézegetni fognak. Ám meg de, amit a tanárok is használnak majd az órákon. A probléma az, hogy hogyan rakják fel ezeket a hálóra, mert egyrészt nem megfelelőek a technikai feltételek, tehát nem mindegyik pályázat úgy érkezett be, amilyen formátumban, meg amilyen minőségben vagy mennyiségben kellett, de az úr, akitől az információkat szereztem, elmondta, hogy nagyon izgalmasak és nagyon jók, tehát a várakozásokat felülmúlják ezek a tartalmakat, aztán majd meglátjuk. Van még két hírem, az egyik, hogy holnap kezdődik egy konferencia, amelyen 8 ország 15 küldöttje vesz részt. Itt arról lesz szó, hogy az egyes országok sulinet hálózata hogyan működik. Valamint ismét lesz Száron egy nyári sulinet tábor, ahol az interneten járatos fiatalokat várnak. Azt mondták, hogy nem e-mail tanfolyam lesz, tehát olyanokat várnak, akik már tényleg frankon benne vannak a webben. A májusi sulinet magazinban részletes pályázati kiírás lehet olvasni, tehát minket is lehet hívni a 328-85-55-ös telefonszámon. És én most kaptam egy információt, miszerint a Criminal Expo-hoz kapcsolódóan egy sulinet verseny lesz, Krimi Totó címmel. Középiskolás csapatok, illetve egyének is indulhatnak április 22-e és 24-e között. 25-én lesz az eredményhirdetés. Olyan ez a krími totó, vagy krími totó? Mert kérdés. Hát ez egy ilyen bűnöldöző totó. A következő beszélgetés pedig Kerényi Andrással készült, aki a Jánosz Pannonius Tudományi Egyetemen tanít, és többek között ő teszteli a beérkezett tartalmakat, tehát ezeket a bizonyos pályaműveket, amikből majd a fiatalok és a tanárok is egyaránt reméljük, hogy profitálnak. Digitális órásorozat keretében készült, és az a témakörnek a címe, hogy élet és halál, úgy fog működni, hogy a sulinet szerveren el lesz helyezve az egész anyag, és az iskolák szépen letöltik. Van benne irodalom, van benne biológia, a készítők között van filozófus, lelkész, biológus, orvos. Na, akkor nézzünk bele! Kicsit lassú, de mivel nem online fog ez működni, tehát az iskolában oda lesz telepítve a gépekre, ezért ez a rettenetes problémát nem fog okozni. Az alapkoncepció az volt, hogy kétféle anyag készüljön, az egyik, amit órán lehet használni, a másik az, amit házi feladatként lehet használni. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az óra az úgy fog működni az iskolában, hogy leülnek a gyerekek a számítógép elé, és mindenki a képernyőt bámulja. Én azt hiszem, hogy ez sokkal inkább arra lesz való, hogy a tanár összeállítson egy szemléltető anyagot saját maga az órára, amit esetleg bemutat az órának valamelyik részébe, vagy arra való, hogy felkeltse az érdeklődést valamilyen téma irányába, és ha gyerek délután az iskolába, vagy akár otthon is beléphet. Jó, akkor kezdjünk bele. Ez egy ilyen bevezető hangulat felkeltő anyaggal indul, beúsznak ilyen diák, és különböző idézetek, mint láttuk. Az előbb Vörös Sándor, Tomasz Szentgyörgyi Albertről olvashatunk az élet és halál ellen. Mennyire mély ez a dolog? Tehát mondjuk itt ugye lehet ilyet látni, ez a harmadik pont, ugye a vallások tanítása, irodalmi szemelvények, képzőművészeti kis lexikon, zenei kis lexikon. Gondolom, hogy nem egy digitális órának az tananyaga, ez egy egész sorozatról lehet szó. Ez egy egész sorozat, az egész témakört körbe lehet járni, lehet róla beszélgetni az óra keretében, bármilyen tantárgy keretében egyébként használni lehet, mint segédanyagot. Nézzünk bele valamelyikbe, tehát például a zenei szemelvények itt van, hang is esetlegesen? Na, lehet, hogy a kottára kell rábökni, igen. Ezt a tanárok fogják tudni, mire kell rábökni? Hát pont erről beszélgettünk itt, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy átlag felhasználó felderítse azt, az anyag hogyan működik. Annál jobb a rendszer, minden inkább magáért beszél, hogy nem kell nagyon kísérletezni, de végül is az sem egy tragédia, hogy egy párszor az ember mellé bök. Ezt a Kodály Advent éneket még mi is énekeltük az általánosban, úgyhogy ez nekem megvan, de hallgassunk bele, ha lehet. Itt van a szöveg magyarul és latinul, el lehet olvasni, és akkor bele lehetett hallgatni ezelőbb. Egy tananyag szerkesztő segédprogram is van, amelyben a tanár beállíthatja azt, hogy az adott 20 témakör, amelyiket az anyag tartalmaz, abból ő mit akar felvenni az órához, és akkor a böngészőben a diák eleve azt a bejárási útvonalat nézheti végig, amit a tanár javasolt, beállított neki, vagy a tanár saját magának. A tesztkérdéseket a tanár saját maga bővítheti, a szakmai nyelven fogalmazom, egy adatbázis kezelőt is odaad a tanárnak és a diáknak. Thank you. Mondom a telefonszámunkat még egyszer, 328-85-55, várjuk a játék kérdésünkre a megfejtéseket, és nem mondtam a műsor elején, ahogy szoktam, illetve szoktam, csak most nem mondtam a műsorunk internetes archívumának a címét, www.net.hu/modemidők, ahol, és ezt a honlapot egyébként a Hungary Network gondozza, a honlapon meg lehet keresni a régebbi műsorokat, sőt a vendégkönyvbe meg lehet írni a véleményüket, és tematikus összeállításokat is találhatnak ezen az internetes honlapon. Folytassuk most a műsorunkat egy balhés ügyel, ugyanis Győrben nemrégiben lebuktak néhányan a diákok, illetve a tanárok közül is. A győri Széchenyi István főiskola kollégiumában Varga Gábor járt. Úgy kezdődött az egész, hogy egy vasárnap délután visszajöttem, és hallottam, hogy a rendőrség berontott a kollégiumba, lefoglalt néhány számítógépet, néhány adathordozót, meg CD-író egységeket, és ezután ugye elindult a lavina, kiderült, hogy a főiskolán is vannak problémák a szoftverekkel, emiatt például több mint egy hónapig szünetelt a számítástechnikai kabinetnek a használhatósága, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyáltalán nem lehetett bemenni, és pont a vizsgai időszakban ugye iszonyatos problémákat okozott a diákságnak, hogy nem tudják sem a tantárgyválasztást megcsinálni, sem a jegyzeteket letölteni a hálózatról. Az egész történet tavaly kezdődött év közepén, amikor egy számítástechnikai üzletet vizsgáltunk meg. Eközben találtunk egy olyan hamis bulgár autóked másolat kazettát, ami egyébként 200-300 ezer forint értéket bír, és 1000 forintért szerezték be a piacon. Amint kiderült, ez egy főiskolai tanárnak a szoftver arzenáljából való. Ellenőrizve az ő számítógépét, az otthoni számítógépét, megállapítottuk, hogy több olyan program található jogtalanul feltelepítve, amely egy főiskoláról származik. A főiskolának a, mint jogtulajdonos, a jelzése be volt jegyezve. Vizsgáltuk, hogy hogyan, milyen módon hozhatta el a főiskoláról, aminek következtében hát a főiskolán is olyan jogosulatlan programokat találtunk feltelepítve, amiknek a használata jogellenes volt. A rendőrség egy bizonyos fajta szoftvert keresett nálunk. Dr. Író Billa úr, a Széchenyi István főiskola főtitkára. Ezt a szoftvert egyébként nem találták meg a főiskolán. Ez egy AutoCAD szoftver volt. Erről a szoftverről nem volt semmiféle tudomásunk, hogy ez hol található a főiskolán. Ennek kapcsán néztek körül kabinetekben, és néztek körül oktatói szobákban is szúrópróbaszerűen, és helyenként találtak olyan szoftvereket, amiknek az eredete nem volt kellőképpen dokumentálható. Ezeket a szoftvereket, ezeket mi szereztük be valamikor, de nem nagyon fordítottunk gondot, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nem kellő gondot fordítottunk arra, hogy megfelelően dokumentálva legyenek ezek a szoftverek, illetve ezeknek az eredete. Itt is több szoftvernek a lefoglalására került sor. Ez követte, hogy az egyik kollégiumot azt megvizsgáltuk, megkutattuk, aminek következtében több CD-író személyre bukkantunk, több olyan személyre, akik jogtalanul másoltatták a programokat. Alapvetően az buktatta le őket, hogy hirdették azt, hogy ők írnak CD-t pénzért. Természetesen anyagi ellenszolgáltatásért tették ezt, hát büntetőjogi fogalommal élve üzletszerűen követték el. Hát olyan 30-40 személy az, a főiskolai hallgató az, akivel szemben eljárást kell lefolytatnunk. Ezek egy része gyanúsítottként ki van hallgatva, nagyobb részük el is ismerte a bűncselekmény elkövetését. Ebben az ügyel kapcsolatban eljárás folyamatban van hallgatókkal szemben, eljárás van folyamatban az említett üzlet alkalmazottaival szemben, eljárás van folyamatban az említett tanárral, vagy hát főiskolai oktatóval szemben. Összes vagyoni hátrány, amit okoztak, az több millió forint lesz. Ennyi volt a riport Győrből, a Széchenyi István főiskola kollégiumából, és itt van velünk Sebők Erzsébet, a BSM Magyarország főtitkára. Az ügy azt hiszem, hogy jó néhány dolgot fölvet. Többek között azt, hogy diákoknál fedezték föl a lopott szoftvereket, illetve azt hiszem a legfontosabb, számomra legalábbis a leglényegesebb újdonság az volt, hogy a rendőrök egy otthoni számítógépet vizsgáltak meg, és azon találtak lopott szoftvert. Ez eddig nem igazán volt gyakorlat, hogy otthoni gépet is megvizsgáljanak. Mit szól ehhez? Nézze, a rendőrségi törvény és egyáltalán a törvények erre lehetőséget adnak, de a BSM Magyarországnak semmiféle hatósági jogköre, lehetősége nincs. Mi csak kommunikálunk, kicsit igét hirdetünk, hogy felhomályosítsuk, felvilágosítsuk elsősorban az ifjúságot. Próbálom most megcélozni, hogy jogtiszta szoftvereket használjanak, hogy az által a rendelkezésükre álló, vagy a birtokukban levő példányokat ne sokszorosítsák, ne árusítsák. Igen, itt azt hiszem, hogy ez ugye szóba került, hogy a CD-n sokszorosították a diákok. Ez egy egyértelmű dolog, hogy ez illegális. Na most sokan úgy gondolhatják mégis, hogy talán nem a diákoknál kellene elkezdeni az ellenőrzést, hanem olyan cégeknél, ahol üzletszerűen használják a lopott szoftvereket. Ezek gondolom folynak, gondolom nem az én feladatom meghatározni, hogy a rendőrség mikor, hova, hogy megy ki. Ezt a BSM Magyarország nem döntheti el. De mi a véleményük erről a jelenségről? Hát nem az ifjúság, és nem a kollégium, és nem a diákság ellen megy. De a diákoknak is tudomásul kellene venniük, hogyha nem a tulajdonukban lévő terméket sokszorosítják, amihez joguk nincs, nem lettek felhatalmazva az eredeti gyártó által, akkor ez bűncselekmény, és ennek következményei vannak. De kicsit nekem ilyen nagyon, ilyen utopisztikusnak tűnik. Ez tök egyértelmű, hogy nagyon sok helyen, kollégiumokban itt-ott vannak ilyen szoftverek. Tehát ez szerintem nem lehet releváns cél a közeljövőben, hogy mostanában akkor már pedig kivonulunk, és az összes ilyen szoftvert felfedjük. Tehát hogy szerintem a BSA-nak is, meg gondolom a rendőrségnek is egy ilyen emberbarátibb megoldást kéne javasolnia, tehát ami egy kicsit közelebb áll a realitáshoz. Itt a sokszorosításokban a hangsúly. Természetesen csak és kizárólag a sokszorosításunkban, mert hisz értékesítette, pénzszerző tevékenységet folytatott. Tehát akármilyen olcsón adták azt a CD-t. Teljesen mindegy. Nem kapott a gyártótól, a szoftver tulajdonosától lehetőséget arra, hogy ő ezt sokszorosítsa, értékesítse, tehát anyagi haszon Én egyébként nagyon úgy látom, hogy ez a 80-as évekből áthúzódó felfogásbeli kérdés, amikor ugye még kokomlistás volt a számítástechnika, és mindent másoltak ugye a Commodore-on meg Spectrumon, és manapság, ha megkérdezek bárkit, hogy ne haragudj, de itt van egy szoftver, ami 50 ezer forint, te megvennéd, akkor azt mondja, hát igen, hogyha ő 200 ezeret keresne ahóta, akkor szívesen megvenné, de így olcsóbb hozzájutni a másolathoz. És ezzel ellen nem lehet mit kezdeni, én ugyan fejlesztő vagyok, tehát ugyanúgy az én zsebemből is kihúzzák a pénzt, és ezért én magam is küzdök ezzel ellen a dolog ellen, a magam kis eszközeivel, ugyan nincs semmi közöm a BSA Magyarországhoz, csak hát a fejlesztőktől lopni az nem szép dolog, mert a féktől sem szép dolog lopni. Ennek ellenére én úgy vélem, hogy ezt a felfogást kéne megpróbálni megváltoztatni, nem a diákokat kéne ezzel megcélozni, hanem az általános hallgatóságot. Tehát, hogy ugyanúgy ez fejlesztők munkájának az eredménye, akik éveket töltöttek ezzel a dologgal, becsüljük meg őket azzal, hogy megveszik a szoftvert, amellett, hogy drága, de hát megdolgoztak őket. Egy autó is 1,5 millió forint, és mennyit dolgoznak rajta. Igen, és ami nekem szöget ütött a fejemben, az pontosan az volt, hogy itt évek óta beszélünk a rádióban a szoftver legalizációról, hogy jogtiszta szoftvereket használjunk, és több ízben a rendőrök is elmondták a különböző összeállításokban, hogy nem elsősorban az otthoni számítógépeket fogják megvizsgálni. Na most ugye a tanár urat nem... Ha egy ügy kapcsán valakinél elengedhetetlen, akkor természetes, hogy az otthoni környezetét is átvizsgálják. Ez benne van a rendőrségi törvényben. Szóval egy kicsit meg kéne, hogy ismerkedjenek a fiatalok, akár az állampolgári ismeretek tantárgy keretén belül, a különböző jogokkal, lehetőségekkel, törvényekkel, hogy kevésbé legyenek ellenségesek olyan szempontból, hogy a ma diákjai, a holnap fejlesztői lesznek. Nem tudom, hogy 2-3 év múlva mit fog szólni, hogy esetleg, mint egyéni vállalkozó, egyéni fejlesztő, ellopják a szoftverét, és a megélhetését teszik ezzel kockára. Én úgy vélem, hogy azt kéne tudatosítani, hogy a szoftver az ugyanúgy árusítandó termék, mint egy hifi torony, vagy egy bármi más. Tehát ugyanúgy megéri a saját árát, és azzal, hogy lemásoljuk, nem csak égettünk egy újabb CD-t, hanem hát bizony loptunk is. Hát remélem, hogy erre mások is rájönnek. Telefonszámunk 328-85-55, mondják el véleményüket, és várjuk a játékra a megfejtést. A játékház címe www.jatekhaz.skic.hu, itt lehet megtalálni a megfejtést a műsor elején elmondott kérdésünkre. Folytassuk egy olyan témával, amely talán mindenkit egyre jobban érdekelhet, hiszen az internet hálózatot a munkaszerzésre is fel lehet használni egyre inkább, és arra indulnak Magyarországon is a különböző kezdeményezések, amelyek segítségével munkát találhatunk az internet hálózaton. Én egy olyan úriemberrel ismerkedtem meg az internet hálózaton, aki már sikeres volt ezen a téren, talált magának munkát, mégpedig fordítói tevékenységet végez, úgy, hogy megtalálták őt a hálózaton keresztül, és németről magyarra fordít szakszövegeket. Bodonyi Sándornak hívják. Hát én a fordításom már 15 éve legalább, tehát én már, hogy úgy mondjam, repülőstarttal kezdtem a nyugdíjas éveimet, tehát a műszaki fejlesztés és a tervezést abba hagytam. Meg szabad kérdezni, hogy hány éves vagy? Ó, hát én mások vagyok, hát már 68. Úgyhogy... És mikor ismerkedtél meg a hálózatokkal? 2 éve körülbelül? Én kb. 2 éve. Kb. 2 éve, és nagyszerűen működik. Szóval komolyan mondom, én nálam ez otthon a lakásomban, tehát így egy kezdve egy középszerű berendezéssel, hát most már egy kicsit jobb, azt lehet mondani, hogy soha semmi problémám az internettel nem volt. Azért a hallgatóknak hadd mondjam el, hogy nem tiszteletlenségbe tegeződünk, hiszen az internet hálózaton keresztül ez a kialakult szokás, hogy tegeződnek a levelező partnerek, és Sándorral mi levélben ismerkedtünk meg. Így igaz, így igaz. Hát ezt meg kell szokni, és ez egy aranyos szokás tulajdonképpen az interneten, és mindenféle gátlást megelőzve közvetlen kapcsolati hangulatot kelt a partnerek között, úgyhogy ez nekem tetszik. Eleinte egy kicsit furcsa volt, és még óva intettem is egy-két ismerősnek, hogy vigyázz, vigyázz, mert nem tudod, hány éves vagyok. De hát aztán ebből nem lesz semmi probléma, mint hogy a melléket ábra is mutatja. Nagyon jól meg vagyunk, és semmiféle, tényleg ez bevált ez a tegeződés. Visszatérve a munkára viszont, hogy kaptad meg az első megrendelést, az első fordító munkát? Mármint, hogy az internetről. Hát ennek egy alapos előkészítés az előzménye, mert ez nem megy magától. Tehát az, hogy az embert megismerje a világ, az interneten keresztül be kellett iratkozzak egy-két olyan címközvetítő helyre, aminek a geográfiai helye teljesen ismeretlen, de hát ezek történetesen németországiak. Internetes címközvetítő, én 3-4 helyre beiratkoztam, és hogyha én akarom, akkor bármikor beírom a nevemet, és azt, hogy műszaki fordítás, akkor az pillanat alatt az én képernyőmre vissza is jön, hogy én tényleg ott vagyok. Bocsáss meg, ezeket magadtól találtad meg a címközvetítőket, hogy valaki javasolta? Magamtól találtam, mert végül is meg lehet találni, ha az ember ügyes kereső szavakat beír, akkor előbb-utóbb ezek előbukkannak, és az ember az internetes keresőprogramba ezeket szépen elteszi, 10-20 címet, amiket használ, és akkor ez már egy pillanat alatt működőképes. Úgyhogy végeredményben, akinek nyugaton szüksége van fordítóra, az ilyen módon tud találni. Hát érdekességképpen elmondom, hogy tegnap például jött hozzám egy levél egy nagy német fordítóirodától, és körülbelül 50 darab cím között ott voltam én is, 50 helyre küldték szét az érdeklődő levelet, hogy ki vállal és mit vállal, és mennyire vállalja, és azok közt volt indus, kínai, koreai, amerikai, mindenféle. És történetesen kellett magyar nyelvre is. És politikai. Kellett egy magyar is, hát belecsöppentem. Akkor úgy kell elképzelni, hogy az a bizonyos cég, akinek mondjuk egy dokumentációját, vagy egy termék leírását, használati utasítást le kell fordítani, akkor ő körülnéz az internetes címlistákban, ráakadt, hogy Bodonyi Sándor Budapest, és ír neked egy e-mailt, egy levelet. Ír nekem egy e-mailt, és akkor, sőt, mindjárt küld egy űrlapot is, ami egyre meg van szerkesztve, fejlésze van minden, és abban már csak bele kell X-eket rakni a számítógépen, és már mehet is vissza interneten. És ez is abszolút kidolgozva flottul működik, és nagyon szépen. A forintokat vagy a márkákat is az interneten keresztül kapod meg? Vagy hogyan? Utalják postán? Igen, igen. Az interneten keresztül valahogy a becsületesség az még él. Na hát. A fölélet, és hogy mondjam, tehát ott valahogy azt tapasztalom, hogy az emberek megbíznak egymásba, és nem nagyon csalatkoznak. Hogyha véletlenül valahol egy X-et becsúszik, akkor annak viszont nagyon gyorsan híre megy pont az interneten, úgyhogy ezt azért ő tudja mindenki. Hogyha fordítás közben olyan kifejezés akad abban az idegen nyelvű szövegben, ami nincs benne még a legnagyobb magyar-német-német-magyar szótárban sem, akkor mit teszel? Hát ez egy érdekes kérdés, mert előveszem ugye a szótárt, és persze abban sincs benne. És ez a szótár is már egy CD szótár, ugye a számítógépedben? Az is már egy CD szótár, van benne egyszerre kettő is, sőt néha három. Nem, akkor jön az, hogy az ember elkezd spekulálni, hogy milyen kereső szavakkal próbáljam az interneten azt a témát megtalálni, amiben esetleg az a kifejezés benne van. Ez nálam már egy többször bevált, hogy volt egy műszaki kifejezés, és nem nagyon tudtam pontosan, hogy mit jelent. Viszont fogtam az internetet, beírtam egy pár keresőszót megfelelő keresőhelyen, és jött be 3-4-5 cikk rögtön rá, vagy műszaki tanulmány, és azok között majdnem mindig megtaláltam azt a leírást, amiben a kifejezés a szöveg összefüggésével együtt szerepelt. Ez sok időt igényel, nem? Nem. 10 perc. 10 perc sokkal hamarabb megvolt, mint hogyha elkezdte volna körbe telefonálni. Nem tudom, ti mit szóltok hozzá, szerintem Bodonyi Sándor esete fantasztikus, és nagyon tiszteletre méltó, hogy ő már megtalálta magának a munkát az interneten. Én abban reménykedem, hogy ennyi idős koromban ilyen tiszta leszek agyilag, mint amilyen ő volt. Lenyűgöző egyébként, és eszembe jutott, hogy másfél évvel ezelőtt szintén egy 60 éven felüli úriember keresett meg egy internetes sorozatunkkal kapcsolatban, és arról beszélt akkor, hogy milyen fantasztikus lehetőség neki mozgáskorlátozott létére, hogy elektronikus levélben cseveghet a világgal. Az előbb a szoftver legalizációról beszéltünk egy győri ügy kapcsán, mégpedig arról, hogy lopott programokat sokszorosítottak a diákok a győri főiskolán. Vonalban egy hallgatónk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tiszteletem! Hát így név nélkül mondanám a véleményemet, én a legnagyobb hazai műszaki egyetemen tanulok, végzős hallgató vagyok. Nem tudom, jól hallható vagyok-e, visszakérdezett. Szuper! Tehát a véleményemet mondanám. Én 5 éves vagyok, és gyakorlatilag így az egyetem vége felé adnám a következő szakvéleményt. Ahhoz, hogy én olyan mérnökké váljak, akit a következő évben föl is vesznek szeptembertől, illetve az egyetemi tervezési feladataimat elfogadható szinten megoldjam, ahhoz nekem 4-5 olyan programot kell használnom napi szinten, amiből nagyon jó vagyok. Na most, ha ezeknek a programoknak az árát én összeadom, hát elvégeztük ezt a srácokkal, bőven 4-5 millió forint felett vagyok. Én hat szóljak közben, minden programnak létezik olyan kedvezményes verziója, amit oktatási intézményeknek, illetve diákoknak adnak el, így első szinten érdemes érdeklődni a szoftverek eladóinál. Én kérdezni szeretnék tőled egyet, ugye tegeződhetünk, nem vagyok, nem hiszem, hogy sokkal idősebb lennék. Te képes lennél arra mondjuk, hogy ezért a célért sokszorosítsd és pénzért ad ezeket a programokat? Nem, én igazán nem erről beszélek, tehát az, hogy itt most valaki másolgatja a CD-t és akkor továbbadja, nem erről beszélek, de konkrétan tudom, erről mit gondolsz? Hát ez végül is, ez az, amiről ti beszéltek, ez így nem korrekt, igazatok van. Én arról beszélek, hogy gyakorlatilag ilyen kettősség áll fent. Én azt is állítom, hogy ahhoz, hogy az ember mondjuk tervezési feladat szinten elérjen egy 4-es-5-ös eredményt, ahhoz ezek a programok kellenek. Azt szerintem oké. De az, hogy CD-ket árulgatunk esetleg, és az eljut cégekhez, az egy másik vonat, vonal, ha nem gond, arról is szeretnék egy pár szót ejteni, de most konkrétan ezt az egyetemi főiskolás vonalat, az, hogy ezt elkezdik bolygatni, mert biztos, hogy olyan embereket is meg lehet ezzel fogni, aki tényleg csak tervezésre, meg házi feladatra használja. Tehát megy a pilot, olyan feladatokat oldunk meg, amit nem használnak a valóságban. Mit kellene tenni szerinted? A következő van, például a CAD szoftvereket, és akkor mondom az egyetemet, műegyetem K aulában a CD-ket így szórni kellene. Na most ehelyett mit szórnak? Olyan gyenge... Mert mint, hogy a cégek szórják, akik előállítják ezeket a programokat? Van, szórni kellene a K aulába. Egyszerűen ez egy kereskedelmi fogás lehetne, mert nekem egyébként én most elég jól állok, és nekem 3 állásajánlatom van most, ez nem a... Ja, azt hittem azt mondod, hogy van 5 millió forintod a szoftverre. De, hogy van 5 millió forintom. Állásajánlatom viszont van, és lehet, hogy annak idén majd megkérdeznek, hogy melyik programot javasoljam. És biztos, hogy nem azt fogom, amelyik mondjuk cég ráugrasztott valamelyik szerencsétlen főiskolásra egy ilyen BSA-s csapatot. Ennyire haragos vagy? Hát nagyon figyelj, mert én azt látom ki ebből az egészből, hogy igazán ezt a software controllingot nem a magyar cégek nyomják. Aki például van ez a, egy-két nagyon híres magyar cég van, aki építészeti téren előre jutott, nem akarok cégnevet mondani. Helyes. Ismerem a vezetőség környezetét, biztos, hogy azok ezt a dolgot nem erőltetik, mert annak idején ők is valahol itt kezdték. Itt ezt az egész szoftver kontrollingot szerintem inkább a főleg Egyesült Államok beli érdekeltségű és azoknak a magyarországi kihelyezett irodáik nyomatják akár pénzzel is. Én azt mondom, hogy jogos, én értem, hogy a Péktől sem szabad lopni, a szoftvergyártótól sem, de azért a diák témakör az egész más. Konkrétan például az egyik koliba, vagy 2 hete be volt ígérve, hogy lesz a nagy kontrolling, és akkor az egész, vagy ellenőrzés, az egész kolit végig akarták járni. Szerencsére nem lett belőle semmi, de végül is 2000 emberre ráhozták az idegbajt legalább 2 est. Köszönjük szépen, hogy betelefonáltál hozzánk. Oké, hát elnézést, hogy ilyen szélsőséges, de hát ez van. Nem biztos, hogy nem egyedüli a véleményem, tehát legalább... Köszönjük szépen. Semmi baj, azért egy dolog, hogyha elmész bárhova dolgozni, azért azt támogasd, hogy ott megvegyék legalább a szoftvert, amivel dolgoznak. Ez teljesen érthető. Gyártásban meg kell venni, mert ott nincs mese, de az egyetemistákat, főiskolásokat, szerencsétleneket bántani, így az szerintem durva dolog, és én nem is értem, hogy miért nem szórják azokat a programokat, mint hogy megy az ellenőrzés. Na még egyszer köszi szépen a véleményedet. Itt ül velünk ez a szerencsénk Sebő Erzsébet, a BSM Magyarország főtitkára, jegyzetelt közben, ahogy az egyetemista hallgatónk telefonált. Igen, csak azt írtam le, hogyha egy kicsit odafigyeltek volna, mint ezt az Impulzus című lapjuknak, riportereinek is elmondtam, a szoftvergyártók nagyon kedvezményes akciókat hirdetnek. 10% a teljes ár 10%-ánál kevesebbért juthatnak hozzá diákigazolvány ellenében a diákok. Tehát fel kell mutatni a diákigazolványát, és erre ilyen kedvező áron beszerezhetik a szoftvereket. És ezeket legálisan. Az akciókat érdemes kihasználni. Természetesen, és ezeket az akciókat a cégek meghirdetik, tehát köztudatba bekerülnek, hogy éppen elkerüli a tisztelt műegyetemi hallgatók figyelmét, tehát ez más kérdés. A megjegyzésére, hogy 2 héttel előre bejelentették, hogy jönnek, hát én nem hiszem, hogy a rendőrség azért így bejelentésre ennél szigorúbbak. Köszönöm szépen. Folytassuk műsorunkat kultúrával, ezután a cikis ügy után. Mi pedig egy kiállításról fogunk beszámolni. Április 7-én nyitották meg Szegedi Maszák Zoltán kiállítását, Achilleusz és a teknős béka címmel, itt járt Ádám Bernadett. Ha az ember kezébe vesz egy meghívót egy kiállításra, és az a cím szerepel rajta, hogy Achilleusz és a teknős béka, hát ez egy mítikus cím, és szerintem az ember fantáziája az szárnya kell, de aztán valahogy az alcím az rendesen a földhöz vágja, digitális gépek számszerűsített képek nyomában. Elvileg lehetőség van arra, hogy a számítógéppel kiszámoltassuk egy adott felbontáson a világegyetem összes képét, amiben a Mona Lisától a honlapi újságok címlapjaig az összes kép ott van. Ez az Achilleusz és a teknős béka, ez voltaképpen arról szól, hogy ha a számítógépekkel elkezdjük tudjuk generáltatni ezeket a képeket, tehát a számítógép megpróbál a nyomába eredni az összes létezhető látványnak, akkor bármilyen gyors is a számológép, bármilyen gyors is Achilleus, a teknős békát sosem fogja utolérni, mert mindig a teknős béka jelöli ki azt az utat, amit a gép Achillesnek be kell futnia. Amikor bejöttem és azt mondtam, hogy körülnéznék, egyből mellém szegődtél, és még mielőtt bármit kérdeztem volna, elkezdted magyarázni, hogy tulajdonképpen mit is látok én itt. Ennyire laikusnak nézek én ki, vagy úgy érzed, hogy ezt mindenkinek meg kell magyarázni, tulajdonképpen mi az, amit itt lát? Én azt gondolom, hogy meg kell magyarázni, mert olyan homályos fogalmakkal próbálok meg én a komputer exakt digitális világában operálni, amilyen mondjuk a látvány és a kép közötti különbség, amilyen az idő megfoghatatlansága abban, hogy milyen sebességgel képes a gép a képek nyomába eredni. Ezen a falon egy egészen mini kép, egy 2x3 pixelből álló képfelület összes variációja előttünk van. Tartalmazza Michelangelo életművét, téged, engem, az összes elképzelhető megvilágításban. Engem ez a gondolat is szórakoztat, amellett, hogy ennek a praktikus próbálgatása során olyan képekhez, olyan látványokhoz jutok, amik a szemem és az agyam értelmező mechanizmusai számára is izgalmasak. Van egy ceruzád meg egy papírod? Toll. Kíváncsi vagyok, hogy így mit rajzolsz le, mi jut eszedbe. Rajzolj nekem valamit. Hát nézd, ami először eszembe jut, az mondjuk egy ilyen ferde vonal. Hát nem tudom, rajzoltunk mellé egy négyzetet. Sőt, átléphetünk a térbe, hogy legyen belőle kocka. Lehet mellé rakni egy gömböt. Én így igazából már nagyon régóta nem dolgozom. Egyébként ez furcsa, hogy ezt most így mondod, mert amikor én festettem, akkor teljesen ilyen non-figuratív, ilyen gesztus festészetszerű dolgokat csináltam, és tök absztrakt ügyeket. Úgyhogy ez most így, igen, valóban érdekes szembesülni ezzel a problémával, hogy most már eljutottam ferde vonalakig, kockákig és a platoni testekig. Az előbb azt mondtad, hogy te a számítógépen operálsz, és akkor te nem alkotsz? Dehogy nem. Voltak éppen csak az a különbség a néhai művészeti énem, amikor még festőszakosként végeztem a főiskolán és képeket festettem és a mostani között, hogy hát nem azzal töltöm az időmet, hogy manuálisan kevergetek ki színeket és kenem föl egy felületre, hanem megpróbálok programokat írni, komputer monitorok előtt ülök, és megpróbálom azt a furcsa kísérletet véghez vinni, hogy egy művész agyát próbálom meg vegyíteni egy teljesen formális logikával működő, tulajdonképpen komputerprogramozói, egy analitikus attitűddel. Miközben kihetetlenül racionálisan kell gondolkodnom, tehát programokat kell írnom, aközben a szememet vagy a művész agyamat kell ahhoz használnom, hogy olyan képeket emeljek ki, amik hát egyrészt jó képek, jó látványok, és jól magyarázzák azt, amit gondolok. És nem hiányzik az, hogy mondjuk festékes legyen a kezed? Igen, hát az nagyon jó volt. Valami patetikusan hangzik, de én nagyon szerettem a lenolaj, meg a terpentin szagát, és ez úgy hiányzik néha. De szóval ezt pótolja tényleg az a szellemi izgalom, amit egyszerűen az hoz, hogy szinte két ilyen elvileg vagy proforma összebékíthetetlen területen dolgozom egyszerre. Az Achilleus és a teknős béka kiállítás április 7-e óta látható a Stúdió galériában, itt Budapesten, a Képíró utca 7-ben. És maradjunk még továbbra is a kultúránál, de egy kicsit azzal a területével foglalkozunk, ami már másképpen kapcsolódik az internethez. Egyre többet beszélünk és egyre többet hallhatunk arról, hogy a kereskedelem milyen módon terjed a hálózatokon. És Magyarország ebből a szempontból furcsa helyzetben van, hiszen nem azok a termékek jelennek meg az internetes áruházakban, amelyek mondjuk egy-egy nyugati országban, hanem azok a termékek, amelyek a kultúrához kapcsolnak. CD áruházak, illetve könyváruházak nyílnak sorra. Az egyik ilyen képviselője Kende Péter, akiről a könyvesházról beszélgetünk. A miénk akkor szabad rátartinak lennem. Elsősorban abban különbözik egy normál, hagyományos könyvesbolttól, hogy sokkal többet tud annál. Hogy kihasználjuk a számítógép és az internet azon lehetőségeit, hogy a világ legelőzékenyebb és legintelligensebb eladója legyen a szervergép. Ez mit jelent, udvarias? Fantasztikusan udvarias is, tehát ha te föl fogsz egyszer jelentkezni, de természetesen be kell regisztráltatnod magad, és onnantól kezdve ő mindig név szerint köszönt téged. Tehát ha két hét múlva újra bejössz ebbe a könyvesház, internetes könyvesházba, akkor név szerint fog köszönteni téged. Sőt, például akkor, mint egy igazán előzékeny eladó, fölajánl személyes ajánlatokat. Ugyanis a gép regisztrálja, hogy te nálunk eddig miket vásároltál, és... Témakör alapján ajánl más könyveket? Több szempont alapján. Aha. Az egyik szempont, hogyha azóta, amióta nálunk jártál, azon szerzőknek, akiknek vettél a könyvéből, megjelent új könyvük, akkor az természetesen felajánlja neked. Másodszor, ha azon témakörben, amelyben vásároltál, megjelentek új könyvek, akkor azt mindegyiket felajánlja neked, hogy nézd meg, ezek valószínűleg téged érdekelnek, szaladj végig rajtuk. Harmadszor van egy kicsit bohókás harmadik fajta ilyen személyes ajánlat is. Ezt a számítógépes komoly szakemberek úgy hívják, hogy a személyes mintaillesztéses eljárás, ezt én egyáltalán nem értem. De hogy mit művel, azt körülbelül értem. Nevezetesen azt, hogyha feljöttél egyszer te, és vásároltál valami könyveket, és feljött egyszer Luizi néni, és ő is vásárolt könyveket, és ha kettőtök között van átfedés, tehát Luizi néni vett egy olyan könyvet, amit te is megvettél, akkor amikor legközelebb bejössz hozzánk, akkor neked felajánljuk azokat a könyveket is, amiket Luizi néni pluszban vett, ahhoz képest, amit te is. És ha Luizi néni jön föl legközelebb, akkor neki pedig felajánljuk azon könyveket, amelyeket te vettél, pluszban ahhoz képest, amit mindketten megvettetek. Világos, most olyat fogok mondani, ami viszont Luizi néniben felmerülhet gondolatként. Miért menjen ő az internetes áruházba, hogyha egyszer bemehet az utcán, egy bármely könyvesboltba, ott belelapozhat, beleszagolhat a könyvekbe, megnézheti a borítóját, a képeit, és azonnal megkapja a könyvet. Míg egy internetes áruházban megrendelés, elküldi na, neki. Na, hát azért nem egészen. Először is a mi könyvesházunkban, a többiben nem, a mi könyvesházunkban látja a borítóját a könyvnek. Mi minden egyes borítót beszkennelünk, és fölteszünk a netre, és ha a könyvet kéred, meg akarod nézni, akkor megjelenik a borítója is. Ugyanakkor belelapozni a könyvbe az esetek nagy részében nem annyira fontos. Mégpedig azért nem annyira fontos, mert mi könyvtárosokkal iratunk minden egyes könyvről egy nagyon alapos ismertetőt. Nem egy kereskedelmi, nem egy reklámszöveget. Egy korrekt ismertető szöveget, ami voltaképpen tökéletesen pótolja azt, ha belelapoznál a tartalomjegyzékét, néznéd meg, és így tovább, mert egy alapos ismertetést kapsz arról, hogy ez a könyv micsoda, mi van benne, mihez kapcsolódik, miért jó, miért rossz, és így tovább. Kende Péterék könyvesháza csak az egyik a most elinduló könyváruházak közül. Gacsal József, az IBM Software Marketing Manager itt van velünk, és azt hiszem, hogy nagyon sokakban az merül föl elsősorban, hogy amikor az internetről szeretne vásárolni, hogy ez vajon biztonságos-e? Hát lehet biztonságos. De már te sem vagy olyan nagyon biztos ebben. Ugye hát attól függ, hogy végül is mit használunk ehhez, és hogyan történik ez az egész tulajdonképpen adatátvitel, hogyan mozgatjuk meg ezeket a dolgokat. Hát, vagyis azt mondod, hogy van módszer, amivel biztonságos lehet. Ma már van olyan módszer, amivel végül is nagy biztonsággal neki lehet állni ilyen ügyleteket végezni az interneten. Hát ezt több nagy kártyakibocsátó és számítástechnikai cég közösen dolgozta ki. SET protokollnak hívják. Végül is ez a lényege az összes olyan megoldásnak, amit mi biztonságosnak nevezhetünk, és internetes tranzakciókra alkalmas, és merünk ügyfeleknek ajánlani. Azt hiszem, hogy olyanokat láthatunk eddig az interneten, hogy be kell gépelni a hitelkártyánk számát, és az valahogy eljut a céghez, és leemelik az árulánk az árát. Ez is így működik, amit te mondtál? Hát itt több szereplő van, ugye van egy vásárló, van egy bank, van egy hitelesítő, és tulajdonképpen ugye van az eladó. Most ebben a négy szögben kell úgy megmozgatni a megfelelő adatokat, titkosítva és elrejtve ugye az illetéktelenek elől, hogy tulajdonképpen mindenki biztos lehessen abba, hogy azt kapja meg, és akkor, amikor szüksége van rá. Tehát ugye nyilván a tranzakcióknak egy adott sorrendje van, ugye van egy ilyen táncrend, amin végig kell menni az adatoknak. Ugye hát a technológiából következően ez nagyon gyorsan le tud zajlani, tehát tulajdonképpen a felhasználó nem kell, hogy ezt észrevegye, hogy itt milyen bonyolult folyamatok zajlottak le a háttérbe, de a négy résztvevő között akár több kört is futhatnak az adatok egy adott sorrendben. Nagyon csak olyan sokat olvashatunk újságokban, meg hallhatjuk tévéműsorokból, rádióműsorokból, hogy betörnek különböző internet oldalakra, és ellopják az adatokat. Ezeket is el lehet akkor lopni? Hát el lehet lopni az adatokat az internet oldalakon, illetve a szervereken, de el lehet lopni útközben, és hát erre ugye legalább annyi módszer van, mint az adatok mozgatására. De ebben az egész rendszerben nagyon komolyan beépült egy titkosítási technológia, ami biztosítja azt, hogy tulajdonképpen amit ők meg tudnak fogni, vagy meg tudnak tudni ezekről az adatokról, az abszolút semmit mondó adat. Mondjuk sem lehet visszafejteni. Végül is mindent vissza lehet fejteni valamilyen időintervallumban, csak az a kérdés, hogy van-e értelme nekiállni, mert ugye nyilván, hogyha olyan algoritmust választok, meg olyan titkosítást, akkor mire készen vagyok a visszafejtéssel, addigra már az egésznek semmi értelme régeség. Vagyis túl hosszú. Hát végül is az összes komolyabb algoritmus erre alapoz, hogy többet kerül a leves, mint a hús, ugye? Pontosan, egész pontosan. Úgyhogy. És akkor mellé lehet állítani ugye olyan dolgokat, hogy közben mennyi energia, stb. Köszönöm szépen. Mindenképpen foglalkozunk a későbbekben és a modern időkben az internetes kereskedelem fejlődésével, és hogyha újfajta technikai módszerek kerülnek képbe, akkor erről majd beszámolunk itt a műsorban. Folytassuk a CD-zsokkvé rovatunkkal. Bódi Zoltán most is felkészült a legújabb multimédiás hírekkel. Igen, és mivel nagyon kevés az időnk, én is nagyon gyors leszek, és sok mindent ki fogok hagyni, de minden esetre azzal kezdeném, hogy nem árt, hogyha szerintem a multimédiát és a mi műsorunkba bekapcsoljuk egy kicsit azt, hogy a tudományban, a kristálytiszta tudományban hogy lehet felhasználni a multimédiát és a CD-romot. Ugyanis elindultak az élőnyelvi kutatások a nyelvészeten belül, ez annyit jelent, hogy a mostani nyelvállapotot próbálják valahogy rögzíteni. És vajon miért beszél erről Bódi Zoltán nyelvész, ugye? A szenzációs újdonság az, hogy CD-romon megjelentettek egy ilyen teljes kutatási anyagot. Ez annyit jelent, hogy készítettek valakivel egy bizonyos interjút valamilyen témából. A lényege az, hogy valahogy hangozzék a dolog, és a hangzó beszédet elemezhetővé tegyék. És ez a hangzó beszédnek az elemzéseit is közlik ezen a CD-romon, tehát igazi multimédiás módszerekkel dolgoznak, tehát a bölcsészet tudomány is kezd multimédiásodni. Egy kicsit kapcsolódva ehhez a területhez, ugye a költészet hete zajlik mostanában, és nagyon friss újdonság, hogy megjelent József Attila életművét feldolgozó CD-rom, ahol többek között Latinovics Zoltán tolmácsolásában is hallhatunk költeményeket. Feltétlenül említendő a dolog. És itt mekkora jelentősége van annak, hogy multimédiás a CD, mert Latinovics CD eddig is jelent meg, amit meghallgathatunk. Viszont hát nem csak Latinovics beszél ezen a címén, nem csak Latinovicsnak a hangján hallhatjuk a József Attila verseket, és nagyon sok József Attila verset hallgathatunk is, meg olvashatunk is. És utoljára az 5-6 évesekről beszélnék, és nekik ajánlanék valamit. A Kamramesék címmel jelent meg egy nagyon jó pofa CD-rom, ami egy interaktív mese CD, amihez egy könyv is kapcsolódik, és az egész történet a nagymaminak a kamrájából indul el, ahol a befőttek unatkoznak és beszélgetnek, és eközben, aki éppen arra jár, szépen a befőtteknek a tolmácsolásával megfigyelheti, hogy mi zajlik a városban, és milyen élet zajlik. Tehát nagyon jó pofa kis 5-6 éveseknek szóló ABC és meg számos számtan tanító játékokkal ellátott kis CD-rom. Érdekes lett, hogy az 5-6 évesek a egér villancsit már itt tudják, hogy melyik a jobb, meg melyik a bal gomb, amik nem tudják, hogy hány. Én 3-4 éves is láttam már. De sokkal profibban használják néhol, mint milyen. Én láttam egy 3 éves kislányt, aki már játszott egy CD-romos játékkal. Azért szomszéd kisű, mert nem most döbbent rá másodikos korában, hogy 5 ujja van a kezén, úgyhogy elég nagy a szórás, úgy érzem. Igen. Köszönöm szépen. Térünk át az Infomán hírekre, Lengyel Rolandnál is megszólalt. Ez első hír, amikről is mondom. Viszont egy még frissebb hír, az egyik vezető sornyomtató cég ma sajtótájékoztatón jelentette be új termékét, amely mintegy 30%-kal gyorsabban teljesíti munkáját, mint elődei. Így a világ leggyorsabb sornyomtatója 1800 sort bír el percenként. Fantasztikus. Havi terhelhetősége kimagasló 318 ezer oldal. A sajtótájékoztatón hallottam, hogy a gép szinte halhatatlan. Tehát nem nagyon-nagyon csendben dolgozik. De egyébként nekem az volt a legérdekesebb ebből, amit utána mutattál, mert kaptál a sajtótájékoztatón egy kis ajándékot. Ez egy nagyon vicces kis lemez volt, aminek, hogyha ezt a... Hogy hívják ez jó, ezt a kis... Floppy. De jó, de a fém lemezkét, ami eltakarja. Az a shooter, szép magyarosan. Atya úr is. Shooter, tehát ezt elhúzod. Fedőlemez. Fedőlemez, akkor kivillan belőle egy ilyen napelem panel, és alatta pedig a kijelző, és akkor be lehet ütögetni a számokat, és rendes számológépként használható. Kitényi a szanyag kollégénál megkérdezte, hogy és akkor ezek szerint lemezként is funkcionál? Mondtam neki, hogy természetesen azért. Napelemes floppy. Milyen vicces lenne. Régebben már szó volt itt az Infomán csokorban egy olyan alapítványról, amelyet a jóindulatú hackereknek hoztak létre. Most az egyik angol cég 10 000 fontos jutalmat tűzött ki annak a hackernek, aki feltöri a legújabb védelmi kódját. Ezt itt a szemben velem ülő Gacsa Józsefnek is mondom. Állítólag már ezt a cég mondja, ez lehetetlen lesz, hát gondolom ez a magas díj is pontosan erre utal. József bólogat, hogy lehetetlen. 5 alapítvány kap honlapot és internet hozzáférést a következő egy évben a Transzparens Alapítvány pályázata nyomán. A Hálóra Fel című tenderre 12 civil szervezet nyújtotta be a pályázatát. Mától a www.transparens.hu címen megtekinthetik a nyertes pályázók neve és leendő www címei. Van még egy hírünk, amely igazából holnap lesz hír. Így van, éppen most érkezik a Ferihegyi repülőtérre Michael Pfister úr, az Intel mikroprocesszor termékcsoport alelnöke, aki holnap szenzációs bejelentéssel fog élni. Aki azért is fontos, mert ő nem egy marketing szakember, nem üzletember, hanem egy igazi fejlesztő mérnök. És akiről megtudtam, hogy ő tervezte a Pentium Pro processzort. Így van, sőt már a 8-bites Intel korszakban is tervezett processzorokat, tehát ő már régi motoros a szakmában. Ebből szót nem értettem, de remélem, hogy az jó elmondta. Nagy fej. Na. Minden esetre szétlapozom gyorsan a faxot, amit ő be fog jelenteni holnap. Mi már most exkluzívan bejelentjük, ezek az Intelnek az új processzorai 350, illetve 400 MHz-es Pentium 2, ami önmagában a szenzáció, illetve a Celeron processzor, ami az alap PC-knek az új processzora, szintén egy Pentium, és az utolsó nagyon-nagyon lényeges bejelentés az a 100 MHz-es rendszer busz, ami idáig 66 MHz volt maximum, szóval Intel nyomul teljes gázzal. Őrület, és ha minden igaz, a következő műsorunkban egy interjú is lesz. Hát ha működik a magura, reméljük. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a Modem Idők. Munkatársaim voltak itt a stúdióban Csányi János, Bódi Zoltán, Dragon György és Lengyel Roland, Bankó Éva, Marton Gyula és Tóth Péter. Köszönöm a figyelmüket, jelentkezünk egy hónap múlva, viszont halásra. Szilágyi Árpádot hallották.